złotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 19 lipca, minęła 13. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Znów opóźnienie, wciąż nie wiadomo, kiedy rozpocznie się trzeci dzień unijnego szczytu w Brukseli. Francuska policja zatrzymała mężczyznę w ramach śledztwa po pożarze katedry w Nantes. Nie żyje profesor Franciszek Ziejka, przez ostatnie lata miał wpływ na to, jak zmieniał się architektonicznie Kraków. Trzecie podejście do unijnych pieniędzy w Brukseli. Przywódcy 27 państw mieli w południe siadać do negocjacji w sprawie funduszu odbudowy po pandemii i budżetu wspólnoty na kolejnych 7 lat. Ale szczyt rozpocznie się z opóźnieniem, dowiedziała się nasza korespondentka Beata Płomecka. Cały czas trwają konsultacje szefa Rady Europejskiej. Na razie nie podano nowej godziny wznowienia obrad. Po dwóch dniach rozmów jest bardzo dużo rozbieżności, powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Cały czas mamy kilka spraw nieuzgodnionych. Przede wszystkim jest bardzo dużo rozbieżności. Są zasadnicze różnice pomiędzy państwami północy, a zwłaszcza tak zwaną grupą skąpców, która chce ograniczyć pulę dotacji do minimum, a z kolei zwiększyć ewentualnie poziom kredytów. Państwa domagające się oszczędności to Holandia, Austria, Szwecja, Dania i Finlandia. Po drugiej stronie są kraje południa, Hiszpania i Włochy, które nie chcą się zgodzić na cięcia w funduszu odbudowy. Doszedł także problem powiązania wypłaty funduszy z przestrzeganiem praworządności. Prezydent Francji powtarza, że ta kwestia jest kluczowa dla finansów Unii. Emmanuel Macron zrelacjonował wczorajsze obrady, przyznając, że sprawa wywołuje spory. Wczoraj była szeroka zgoda, że nie powinniśmy tego odpuszczać i że ta kwestia jest w sercu europejskich wartości, powiedział francuski przywódca. Na powiązanie funduszy z praworządnością Polska i Węgry nie chcą się zgodzić, mówi premier Mateusz Morawiecki. Na taki warunek ogólnie sformułowany nie możemy się zgodzić, ponieważ on grozi dużymi ryzykami, nie tylko zresztą dla Polski, nie tylko dla Europy Środkowej, ale jest to narzędzie w ręku silniejszych państw, które mogą w każdym momencie zacząć szantażować inne państwa. Warszawa i Budapeszt poparła Słowenia, Czechy i Portugalia. Zastrzeżenia zgłosiła także Łotwa. Niewykluczone, że przepisy zostaną złagodzone. Nasza korespondentka Beata Płomecka usłyszała, że możliwe jest dopisanie kolejnych punktów do mechanizmu. To równe traktowanie wszystkich krajów i decyzje podejmowane w oparciu o dowody. Według europeisty z Uniwersytetu Warszawskiego profesora Tomasza Grossego takie złagodzenie zapisów będzie dla Polski i Węgier sukcesem. Uznaniowość oznacza, że nawet jeżeli coś za uszami na przykład ma Hiszpania, jeśli chodzi o praworządność, albo Niemcy, to tutaj one mogą się czuć bezpieczne. Więc to jest po prostu co do zasady bardzo zły precedens. W piątek unijni przywódcy obradowali 14 godzin, wczoraj 12. Dziś kolejne podejście, ale obrady wciąż się nie rozpoczęły. Francuska policja zatrzymała mężczyznę w związku ze śledztwem prowadzonym po pożarze katedry w Nantes. Według lokalnych mediów to 39-letni uchodźca z Rwandy. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że emigrant pracował na terenie diecezji. Według śledczych wolontariusz był odpowiedzialny za zamknięcie świątyni poprzedniego dnia. Jego zatrzymanie to normalna procedura. Prokurator Piersen oświadczył, że na obecnym etapie twierdzenie, że osoba ta ma związek z pożarem, jest przedwczesne. Potwierdził, że śledztwo dotyczy celowego podpalenia. Odkrycie trzech miejsc, w których wybuchł pożar, spowodowało oczywiście rozpoczęcie śledztwa w sprawie celowych działań, które doprowadziły do pojawienia się ognia. Dochodzenie prowadzi Policja Federalna. Podczas pożaru całkowicie spłonęły 400-letnie zabytkowe organy, które przetrwały m.in. rewolucję francuską. Ogień zniszczył także zabytkowy kilkusetletni witraż. Nie żyje historyk literatury i były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Franciszek Ziejka. Przez ostatnie kilkanaście lat kierował Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa. Dyrektor Biura Komitetu Maciej Wilamowski podkreśla, że również zasługą profesora jest to, jak miasto zmieniło się w ostatnich latach. Wyławianie najlepszych pomysłów i dbanie o to, żeby tam potem te pomysły nie trafiały na różnego typu rafy, żeby ostatecznie udało się zrealizować. Kraków się bardzo zmienił i przez ostatnie 15 lat możemy być dumni z tego, w jakim stanie jest bardzo ważna część naszego dziedzictwa narodowego. To jest duża zasługa profesora. Profesor Franciszek Ziejka w październiku skończyłby 80 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

co wypył. Na ręczniku ja, a na leżaku ty. Pamiętam te cudowne lata, gdy włóczyliśmy się. Dziś, kiedy siedzę w domu, zastanawiam się, co zjem. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś. Odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Paweł Leszowski, czyli Leski, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię w ogródku trójkowym, w takich pięknych okolicznościach przyrody. Pięknie jest. Widziałem opis na fanpage'u Trójki, że o słońcu w słońcu i tu troszeczkę jest nieścisłość, ponieważ my jesteśmy ukryci w namiocie i mamy piękny cień. Także. Ale jest przyjemnie. Ale jest słońce poza namiotem i widzimy je. Pierwsza płyta Marzyciela, druga płyta absolutne zderzenie z rzeczywistością i pokazanie drugiej strony miłości, miłości tej strony B, miłości. No i mamy nowy singiel, niezwiązany z tymi dwiema poprzednimi płytami, który zaraz może się okaże jest zapowiedzią trzeciego albumu. Wyznanie do Matora? Ja bym raczej powiedział piosenki bez napinki. Tak. Takie hasło gdzieś jakby towarzyszy mi, jak tworzę piosenki, bo już się rzeczywiście tworzę i ta piosenka, którą przed chwilą słyszeliśmy, no jest taką forpocztą i zapowiedzią trzeciego albumu, który teraz powstaje w moim pokoiku, w mojej pracowni. Ten singiel jest, no właśnie, czy on jest już kompletnie nieaktualny, czy może nabrał nowego wymiaru, bo był stworzony w czasie pandemii, w czasie lockdownu. To się jeszcze nie skończyło, to nie jest za nami, bo na świecie jest jeszcze pandemia i światowy lockdown. No właśnie, co ty sądzisz o tej piosence dziś po kilku miesiącach? Będę bronić uniwersalnego charakteru tego stwierdzenia, to znaczy jak je ukułem w marcu, no to było absolutnie szczere i chciałem zostać w chacie i robić te rzeczy, na które nie miałem czasu wcześniej, bo biegałem. A teraz też bym zostawił to stwierdzenie, to znaczy już bym nie zamykał niczego, bo wyszliśmy, jest pięknie, wreszcie spotykam się z ludźmi i jednak ci ludzie są potrzebni, więc nie chcę zmieniać nic trochę w innym znaczeniu. A jak u ciebie jest reggae? No wiesz co, ja jakby nigdy nie słuchałem reggae, przyznaję się, bez bicia, aczkolwiek bardzo inspirują mnie tacy artyści, którzy tworzą je w sposób właśnie taki pierwotny, taki naturalny, jamajski, no bo to są takie protest songi, które mi są bliskie, I dla mnie Marley i Dylan mają jakby wspólny mianownik, więc pod tym kątem absolutnie. Poza tym lubię słoneczko w tych piosenkach, tak jak w utworach mi bliskich, właśnie tych folkowych. To pozwól, że ja rozpocznę dzisiejsze nasze muzyczne przechwałki, bo mam piosenkę jeszcze w temacie lockdownu. Taki tytuł właśnie, Lockdown, nosi nowy singiel Coffee. Oh, your heart state, no vacancy. Last time, see you on FaceTime, chatting up the place, bout you know my relationship. Me, I go put you on lockdown. I put your body on lockdown. You got me on lock now. You got my person on lock. Oh, if you love me, you should let me. You should let me. You should let me know. And if you don't know, better feel let me. Better feel let me. I better you let me go. Pulling up, pulling up, pulling up. Nobody deal with the bag of long talking. Me nothing now, we are chilling in the apartment. Hope you don't mind me asking. Where will we go? When the quarantine thing done and everybody touch road. Mommy, me gonna start, pull up in a fast car, yeah. I know fast start, make you want the fast part, yeah. I know you're feeling me. You know I'm feeling you. Say you want travel, we go hopefully. Say you hoping your love and not just no tally. Make my heart full of some, I love you totally. Do my own thing, I'm in a trouble, nobody. I'm watching out from the patio. And they did the neighbor, them a watch me now. Swing on me, no miss like Pacquiao. What you feeling for hot coffee, yo? What you know, what you know. All you want talk about how much you money. Yeah, anything you want, coffee got the money. Yeah, me give you my heart. Feeling you, baby, are you feeling me? Yeah. Cause I'm really feeling you. I'ma pull up in my fast car. Pull up in my fast car. Is it for the rock stars? Coffee, młodziutka wokalistka z Jamajki, już nagrodzona Grammy za epkę Toast i to pierwszy od tamtego okresu Grammy, od 2019 roku nowy singiel Coffee. Rozmawialiśmy poza anteną właśnie o tym nowym pokoleniu, które tworzy, które kompletnie nie przejmuje się no może nie niczym, ale jest takie bardzo otwarte. Właśnie Coffee należy do tego nowego pokolenia młodych artystów z Jamajki, którzy oczywiście, których wspierają starzy producenci, ale oni wnoszą tę nową jakość. Skoro jesteśmy przy słoneczku, to ja bym powiedział, że oni mają słoneczko we krwi po prostu i jakby ciężko tam znaleźć zachmurzenie i to tego im zazdroszczę. Ja w ogóle nie znałem tej pani. Zwanialiśmy się, to możemy powiedzieć słuchaczom, przed programem i ja sobie to obczaiłem w samochodzie i w ogóle naprawdę mnie rozgniotło, niesamowicie śpiewa. No 20 lat. Urodziła się w 2000 roku, to już zupełnie na mnie kamień spadł, więc no pięknie, pięknie. Z tymi przechwałkami to oczywiście żartowałam, ale my dziś zaproponowałam ci i zgodziłeś się, więc my dziś mamy konwencję na zasadzie ja tobie, ja mam lepsze. Ty mi. A może okaże się, że ja mam lepsze, ale oczywiście słuchaczy zachęcamy do pozostania z nami i może do kontaktu aleksandra.budka@polskieradio.pl. Nie zachęcamy do opowiadania się po jednej ze stron, bo gramy do jednej bramki, oczywiście. Umówmy się w ten sposób. Jamajka i Australia to są bratnie dusze. To pierwsza propozycja od Leskiego. let it into the kitchen. No, we won't let it into the house. No, we won't let it through the front door. 'Cause it's burning a pretty little heart. I'm gonna miss you. Wanna miss you, girl. And all of the things we could have done. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. And all of the things we should have done. You say I move so fast that you could hardly see. You say I move so fast. Can't you be with me? For my heart beats slow. For my heart beats slow. For my heart beats slow. For my heart beats slow. Wish you well. All the best. Well, I wish you well. All the best. But we won't let it into the kitchen. No, we won't let it into the house. No, we won't. Burning a pretty little heart. You say I move so fast that you can hardly see. You say I move so fast. How could you be with me? For my heart beats slow. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a naszym gościem jest Leski. I gdy zapraszałam Cię na dziś, tak w głębi duszy wierzyłam, że przyniesiesz coś Angusa i Julie Stone, bo ten zespół, ten duet kojarzy mi się z Tobą. Ja chyba dzięki Tobie tak naprawdę poznałam ich. No prawie nie przyniosłem, bo tak mi się wydaje, że jestem strasznie monotematyczny, jeśli chodzi o ten duet, bo jak rozpoczynałem swoją przygodę muzyczną, no to w kółko o tym gadałem. Zresztą tak naprawdę oni są takimi metafizycznymi ojcami mojej przygody muzycznej, no bo podróżowałem sobie właśnie 10 lat temu po Europie, to była taka podróż życia, no i na plaży właśnie w Saint-Tropez w ogóle usłyszałem ten, znaczy nie ten numer akurat, ale usłyszałem jakiś numer, jakiś to chyba był I'm Just a Boy tego duetu i kompletnie mnie to po prostu zaczarowało. I od tamtego momentu zacząłem zbierać piosenki i wymyśliłem sobie, że kiedyś nagram swoją taką solową, autorską, przemyślaną płytę. No więc w kółko o nich gadałem, no ale pomyślałem sobie, że jakbym mógł nie przynieść chociaż jednego utworu, więc Heartbeat Slow z płyty no, przedobrej, wyprodukowanej przez Rickiego Rabina, wybitnego producenta, który tak naprawdę ich połączył, bo oni się rozeszli przed tą płytą. poszli sobie solowymi projektami. Angus nagrał solową płytę, Julia również. No i Rick Rubin do nich zadzwonił i powiedział, że słuchajcie, ja wam wyprodukuję płytę, ale musicie znowu być razem. Znowu tworzyć razem i tym razem piszecie piosenki we dwoje. No i powstała ta płyta. I się udało. Zawitaliśmy w Australii i w niej pozostaniemy. Za chwilę trochę więcej o Australii i w ogóle o antypodach. A ja mam dla ciebie propozycję stamtąd. Tash Sultana. Tash Sultana i jej najnowszy singiel Greed to moja propozycja z Australii i moje odkrycie już sprzed jakiegoś czasu. Multiinstrumentalistka, ona koncerty daje głównie solo, więc to jest one woman show. Absolutnie nieziemska, fantastyczna artystka. Też nie znałem i też dzięki tobie poznałem, sprawdziłem. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo zdolna pani muzyk i też bardzo ładna pani i w ogóle wszystko się zgadza. Widziałem, że lupuje też tak, na koncertach wszystkie tak, rzeczy. Oj tak. Super. Powiedz mi, co takiego jest w muzyce z Australii, że tak przyciąga i tak wciąga i zostaje? co ja chciałem w ogóle jakąś tezę ukuć przed naszym spotkaniem, że wielka woda, wiesz, otoczenie, że ten romantyzm, słoneczko właśnie, ale chyba nie pokuszę się o obronę tej tezy, ponieważ no, jak się zacząłem przyglądać konkretnym artystom, nie wiem, z Wysp Owczych, ze Szkocji, z Islandii, no jakby w ogóle trochę z innego otoczenia atmosferycznego, no to się okazało, że podobnie jest, więc nie wiem, wydaje mi się, że jednak może te wyspiarskie klimaty działają i to słońce, fala, flow, no i taki luz, nie wiem. Ja sobie pomyślałem, że może to też historia Australii, która tak naprawdę nie miała wojen, tylko jest takim naprawdę wychillowanym kontynentem, wielką wyspą, po prostu wielkim światem ludzi otwartych i może to sprawia, że oni mają po prostu no, lepsze podejście do życia i to słychać w muzyce. A może poczucie wolności? To prawie jest razem to? Powiedzieliśmy, no więc tak. Na pewno coś w tym jest. To teraz propozycje od ciebie. Proszę państwa, Leskiemu, czyli Pawłowi Leszowskiemu, zwiało przed chwilą notatki. Ale ja wszystko wiem. Więc my po te notatki pobiegniemy. Można mnie pytać, wszystko wiem. A zostajemy z? Z Chetem Fakerem, czyli z Nickiem Murphym. Cheat, my darling, when you're feeling right at home. Chet Faker to wybór Leskiego. Leskiego, czyli miłośnika, znanego miłośnika reggae z Żyrardowa. Nie wchodzę w tą dyskusję. Powiedz mi, co ciebie inspiruje? Słońce czy deszcz? Wszystko. W ogóle inspiruje mnie życie i chyba nawet nie mógłbym inaczej, bo nawet czasem chciałem robić coś, żeby nie być ekshibicjonistą, ale tak się nie da po prostu, bo to wychodzą w ogóle inne kwiatki. Wydaje mi się, że no, życie to słońce i deszcz i trzeba po prostu bacznie obserwować i być otwartym i na to, i na to. Także nie mam tak, aczkolwiek zdecydowanie jak sobie siedzę i słucham, to chyba jednak wolę słoneczko, to mi lepiej robi. Naprawdę? A wychodzi ci muzyka raczej? No to bo ja jestem w ogóle na deszczową porę. Dychotomia to jest w ogóle słowo, które mnie określa, to znaczy lubię tak, ale robię inaczej. A czy myślisz, że słuchacze, ludzie sięgają częściej po te pozytywne utwory, czy po smutne piosenki o miłości? No dobra, to wpadła mi taka myśl do głowy, że słuchacze sięgają po te wesołe numery częściej, a twórcy piszą częściej smutno. I co tu zrobić? Nie wiem, ale wydaje mi się, że jak człowiek jest wesoły, to kiedyś z Piotrem Stelmachem o tym rozmawialiśmy, że jak człowiek jest wesoły, to nie ma czasu na pisanie rzeczy, tylko czerpie życie po prostu, a jak jest smutny, to chce się uleczyć, no i pisze pieśni, wysyła w świat message in the bottle. Chciałeś jeszcze wspomnieć o artyście, którego usłyszeliśmy przed chwilą. Tak, Chet Faker to niesamowity artysta i moim zdaniem właśnie taki trudny do sklasyfikowania. Rozpoczął swoją przygodę taką epką, która się nazywa zaraz sobie ściągę tutaj Thinking in Textures i nagrał świetną epkę również z Flumem, z producentem również z Australii, Lockjaw. No i później utwór z płyty, utwór, który teraz słyszeliśmy, czyli Talk is Cheap z płyty Build on Glass. No i polecam w ogóle uwadze, bo teraz się zmienił sobie pseudonim na swój prawdziwy, w sensie na swoje nazwisko, zaczął grać pod imieniem i nazwiskiem. No i jeszcze trochę inne rzeczy robi, więc polecam sprawdzić Nika Murphy'ego. A ja zachęcam do kontaktu aleksandra.budka@polskieradio.pl. Leski jest naszym gościem, może mają Państwo pytania do Pawła, a może jakieś propozycje i o słońcu, i o deszczu. Ja zabieram Zapraszam. Państwa teraz na Jamajkę. This is it. I see a light shine. You're a real one, a gentle kind. You're not perfect, Lord knows you have some secrets I. But I will keep them since it's been a while that I see you making effort to show me. Savannah, If You Only Knew. Szukamy dziś słońca w Australii i na Jamajce i okazuje się, że i tu znajdujemy te promienie słoneczne w muzyce. A ta pani skąd była? Z Jamajki, tak? Z Jamajki, tak. Nie, no, to jesteś lepsza. To mi się naprawdę mega podobało. W ogóle sekcja, głos, wszystko. Czyli wygrywam dziś naszą muzyczną wojnę. Bitewkę. Powiedz mi, bo podejmowałam już ten temat ze słuchaczami w poprzednich audycjach. W jaki sposób ty znajdujesz nową muzykę? Odnajdujesz nowych artystów? W przeróżny sposób. Łącznie z aplikacją SoundHound, którą wykorzystuję na przykład chociażby oglądając seriale, ale też no, wpisując jakieś hasła w Google i cały czas poszukując jakiejś nowej muzyki. Często mi algorytmy podpowiadają jakieś rzeczy, sprawdzam. No zasadniczo, jakich narzędzi bym nie wykorzystywał, to poszukuję, bo uważam, że to jest w ogóle mega zabawa. A w tych poszukiwaniach szukasz właśnie młodych, nowych, świeżych artystów, czy tych z przeszłości? Teraz poszukuję takich, którzy mają tak do 10 tysięcy wyświetleń. Mm-hmm. Nie no, po prostu trochę mówię żartem, trochę serio, bo no fajnie jest odnajdywać takich ludzi, których jeszcze nikt nie odnalazł i nie wiem, gdzieś tam podawać dalej to. Czyli alternatywa alternatyw. Dokładnie tak. Ja wiem, że są takie grupy, które jak jest 2000 wyświetleń, to już nie słuchają. Ja nie należę do tych grup, natomiast no sam nie jestem jakimś super, hiper mainstreamowym artystą, więc wiem, jak to ważne, żeby muzyka kursowała i sam z przyjemnością podaję właśnie tych ludzi, którzy tworzą świetne rzeczy, a jeszcze nikt o nich nie wie. Albo taki mało osób nie wie. Mało znany zespół chyba przed nami. Teraz będzie Tiny Little Houses. Tak. No to jest w ogóle moje odkrycie ostatnie. No polecam. Noise Folk. Tak o nich piszą, indie rock, ale może po prostu najpierw posłuchajmy, a później dwa słowa. Posłuchajmy. Happier than before. Taki oto pozytywny, słoneczny i pełen pozytywnych wibracji utwór przyniósł nam dzisiaj do Radia Leski. Zupełnie coś innego niż zawsze puszczam, zupełnie coś kompletnie innego niż lubię. Prawda? Nie no, śmieliśmy się tutaj, chciałem puścić drugi też numer tego fantastycznego bandu, ale zabroniono mi, no więc puściłem ten, który jest najbliższy mojemu sercu. Czyli najsmutniejszy, najbardziej depresyjny. Znaczy właśnie, bo ty mnie pytałeś o deszcz i słońce, więc ja odpowiem. Dla mnie to jest melancholia w słońcu i to jest w ogóle, właśnie ten tekst jest o tym, no, nienawidzę, kiedy jesteś szczęśliwy. Po prostu przepiękny tekst wypowiedziany szczerze i po australijsku. Tiny little houses, I hate that you're happy. Jak to, gdzie mieszkamy, wpływa na to, jaką muzykę tworzymy i jak bardzo jesteśmy kreatywni? No ja myślę, że absolutnie w całości ma wpływ na to, gdzie mieszkamy, w jakim otoczeniu żyjemy i co nas spotyka. To się przekłada, no to jest poza nami, mi się wydaje. Jak byłem właśnie w południowej Francji, to pomyślałem, że może powinienem zostać malarzem. Jakbym tam osiadł, to może by nagle spłynął na mnie talent, którego nie posiadam. No bo tam jest tak po prostu niesamowicie i magicznie, że nagle dostajesz po prostu jakiegoś takiego, nie wiem, no słup po prostu talentu spada na ciebie z nieba i bierzesz rysik i po prostu malujesz, chociaż talentu nie posiadasz. Więc mi się wydaje, że jeśli chodzi o Australię, o wszystkie jakby kontynenty, wszystkie części świata, o których rozmawiamy i o muzyce z tych części, to najważniejsze jest to, żeby dobrze obserwować i jakby zespolić się z tym. Wtedy jest najszczerzej i najpiękniej. A gdybyś miał wybrać jedno miejsce, przenieść się tam na chwilę albo na dłuższą chwilę. Kinga i dzieciaki się na to godzą, czyli żona i dzieci. Masz pełną zgodę. Wyjeżdżasz. Czy byłaby to Australia? Nie wiem. Może Księżyc? Jestem ciekawa, jaka płyta by powstała. Na Księżycu? Na Księżycu. Eksperymentalną. To teraz Natalie Rice przed nami. Ona właśnie przeniosła się z Australii na Jamajkę, żeby tam tworzyć. People can listen so they can hear what I'm saying. I'm singing words that they're feeling, cause it's the same ones they're thinking. Their heart frequency we're linking, and energy shifting and lifting to higher love. Music is the source of this healing. Said it before, now I mean it. I'm talking worldwide rebellion. People living in for freedom, while overstanding their presence. Responsible for their actions, taking control of emotions. Consciousness in their language, comprehension of talents. Open learning and lessons, universal expression. Pushing forward in our actions, our daily motions. Trust is finding a new satisfaction in what it means to be living. All of the while it was sharing, all of the while it was giving. So tell me what you believe in. How many of these thoughts are you catching? How many of these lyrics you feeling? That's why I'm spending more hours. Come to engage and inspire. Let go more fuel for the fire. Rebellion.